pa namang nakikita. Pero ito ay tuwang tuwa. Parang ulilig sa pandine, parang ulilig sa pandine, parang ulilig sa pandine, parang ulilig sa pandine. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Wala ka namang naririnig, hindi ka naman nakikinig. Parang kulilig sa pandinig, parang kulilig sa pandinig, parang kulilig sa pandinig, parang kulilig sa pandinig. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Ang nakikita, pero ikaw ay tuwang-tuwa. Parang kulilig sa pandinig, parang kulilig sa pandinig, parang kulilig sa pandinig.